الباب الخامس والأربعون باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة أهل خير کی زیارت ان کی ہم نشینی ان کی صحبت و محبت ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانے اور فضیلت والے مقامات کی زیارت کرنے کا بیان وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا إلى قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا اللہ تعالی نے فرمایا اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا میں تو سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندروں یعنی بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا پھر میں طویل عرصے تک چلتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کے اس قول تک حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کیا میں تیرے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تو مجھے ہدایت کی وہ باتیں سکھائے جو تجھے سکھائی گئی ہیں واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نیز اللہ تعالی نے فرمایا روکے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام وہ اس کی رضا کے طالب ہیں وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آؤ ہم حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس چلیں ہم ان کی زیارت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑی انہوں نے کہا تم کیوں روتی ہو کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے انہوں نے جواب دیا میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے چنانچہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے اپنی اس بات سے ان دونوں کو بھی رونے پر بھڑکا دیا یعنی مجبور کر دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال: أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا جو اس کا انتظار کرتا تھا۔ جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا: تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا: اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا: کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہو اور اس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا: نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا: میں تیری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالی بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے یا محض اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے تو ایک پکارنے والا بآواز بلند کہتا ہے: تجھے مبارک ہو، اور تیرا چلنا خوشگوار ہو، اور تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے، اور بعض نسخوں کے مطابق کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعطيك۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا ہو، چنانچہ کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کستوری عطیہ دے دے گا یا تو خود اس سے خرید لے گا، یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تب بھی، یا یہ کہ تو اس سے پاکیزہ خوشبو پا لے گا اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا پھر تو اس سے بدبودار بو پائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے چار وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی بنا پر، اس کے خاندانی حسب و نسب کی بنا پر، اس کے حسن و جمال کی بنا پر، اور اس کے دین کی بنا پر۔ چنانچہ تو دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ بخاری و مسلم۔ اس کے معنی ہے کہ لوگ عام طور پر نکاح کرتے وقت ان چاروں چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تیری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ دیندار عورت سے نکاح ہو اور اسی کی کوشش بھی ہو اور اس کی رفاقت اختیار کرنے کی خواہش بھی ہو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما يمنعك ان تزورنا اکثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، رواه البخاري۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا، جتنا تم ہم سے اب ملتے ہو اس سے زیادہ ملنے میں تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ہم تمہارے رب کے حکم ہی سے اترتے ہیں، جتنا وہ چاہتا اور جب چاہتا ہے اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ بخاری۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مؤمن ہی کو ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائے۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح۔ وقال الترمذي حديث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، چنانچہ تمہارا ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، متفق عليه۔ وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے ملا نہیں، یعنی ان کے ہم رتبہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم۔ وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یعنی ان کی اطاعت اور حکموں کی فرما برداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو نے محبت رکھی۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، دیہاتی نے جواب میں کہا، میں نے اس کے لیے، یعنی قیامت کے لیے، نہ تو زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں، نہ زیادہ نفلی نمازیں، اور نہ زیادہ صدقہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، متفق عليه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے جبکہ وہ عمل و تقویٰ میں ان کے ساتھ نہیں ملا، یعنی ان کے سے اعمال صالحہ اس نے نہ کیے ہیں اور نہ کرنے کی طاقت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی، بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم۔ وروى البخاري قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها معلقا۔ حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانے ہیں، ان میں سے زمانہ جاہلیت کے بہتر لوگ اسلام میں بھی بہتر ہیں جبکہ انہیں دین کی سمجھ ہو اور اس پر وہ عامل ہوں، اور روحیں مختلف قسم کے لشکر ہیں، چنانچہ ان روحوں میں سے جن کی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی وہ دنیا میں آپس میں مانوس ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے انجان رہیں وہ دنیا میں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ مسلم۔ وعن اسیر بن عمرو ويقال له ابن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، فاستغفر له، فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لي: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل هاهنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم. والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. حضرت اسیر بن عمر اور بعد کے نزدیک اسیر بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب بھی اہل یمن میں سے غازیان اسلام آتے تو ان سے پوچھتے: کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہیں؟ حتیٰ کہ بالآخر ایک وفد میں اویس آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا: تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں. آپ نے پوچھا: مراد کے گھرانے اور قرن قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں. حضرت عمر نے پوچھا: تمہارے جسم پر برس کے داغ تھے جو صحیح ہو گئے سوائے ایک درہم جتنے حصے کے؟ انہوں نے کہا: ہاں. آپ نے پوچھا: تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: تمہارے پاس مراد گھرانے اور قرن قبیلے کا اویس بن عامر اہل یمن کے ان غازیوں کے ساتھ آئے گا جو جہاد میں لشکر اسلام کی مدد کرتے ہیں، اس کے جسم پر برس کے داغ ہوں گے جو سوائے درہم جتنی جگہ کے صحیح ہو گئے ہوں گے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو یقیناً اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دے گا، چنانچہ اگر تم اے عمر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا، اس لیے تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو. چنانچہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بخشش کی دعا فرمائی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا: اب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا: کوفہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں کوفے کے گورنر کو تمہارے لیے تحریر لکھ کر نہ دے دوں؟ حضرت اویس نے جواب دیا، میں ان لوگوں میں رہنا یا شمار کرانا زیادہ پسند کرتا ہوں جو غریب مسکین قسم کے ہیں، جنہیں کوئی جانتا ہے نہ ان کی کوئی پرواہ کی جاتی ہے۔ جب آئندہ سال آیا تو یمن کے معزز لوگوں میں سے ایک شخص حج پر آیا اور اس کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ انہوں نے اس سے حضرت اویس کی بابت پوچھا تو اس نے بتلایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کی زندگی نہایت سادہ ہے اور دنیا کا سامان بہت کم رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تمہارے پاس مراد گھرانے اور قرن قبیلے کا اویس بن عامر یمن کے رہنے والوں میں سے مجاہدین کی امدادی فوجی گروہ کے ساتھ آئے گا، اسے برس کی تکلیف ہوگی جو درست ہو چکی ہوگی سوائے ایک درہم جتنی جگہ کے، اس کی والدہ زندہ ہوگی جس کے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دے گا، چنانچہ اگر تم ان سے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا۔ تو یہ یمنی شخص حج سے فراغت کے بعد حضرت اویس کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی، میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ اویس نے جواب دیا، ایک نیک سفر سے تو تم نئے نئے آئے ہو، تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ نیز انہوں نے کہا، کیا تم عمر کو ملے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ اویس نے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، تب لوگوں نے ان کے مقام کو سمجھا اور وہ یعنی اویس اپنے سامنے کی طرف چل پڑے مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت حضرت عسیر بن جابر رضی اللہ عنہ ہی سے ہے کہ کوفے کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو حضرت اویس کا استہزاء کرنے والوں میں سے تھا، کیونکہ وہ ان کی فضیلت سے ناواقف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہاں قرنیوں میں سے بھی کوئی ہے؟ چنانچہ یہ شخص آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارے پاس یمن سے ایک آدمی آئے گا جسے اویس کہا جاتا ہوگا، وہ یمن میں صرف اپنی والدہ کو چھوڑ کر آئے گا، اسے برس کی بیماری تھی تو اس نے اللہ سے دعا کی جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے وہ بیماری دور کر دی، اور اب وہ برس کا داغ صرف ایک دینار یا درہم جتنا باقی رہ گیا ہے، چنانچہ تم میں سے جو بھی اسے ملے اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تابعین میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جسے اویس کہا جاتا ہے، اس کی والدہ زندہ ہے اور اس کے جسم پر برس کے سفید داغ ہیں، تم اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال الألباني وفي سنده عاصم بن عبيد الله ابن عاصم وهو ضعيف، وصححه الترمذي فأخطأ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے پر جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے مجھے اجازت عنایت فرما دی اور فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا یہ ارشاد میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ مجھے اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه۔ وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل۔ وہاں پہنچ کر آپ دو رکعت نفل نماز ادا فرماتے۔ بخاری و مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے قباء تشریف لے جایا کرتے، کبھی سواری پر اور کبھی پیدل۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کی اقتداء میں ایسا کرتے تھے۔